पहलों में आया जाके भी पास रही तुम ही हो जाने जा जाने मन जानती हो ना कोई दिल में समाया ना कोई पहलों में आया जाके भी पास रही तुम ही हो जाने जा जाने मन जानती हो दामन चुराया तुम जानो मैं क्या बताऊं मुझ में ही कुछ ऐब होगा क्यों तुम पे तोहमत लगाऊं मैं तो यही कहूंगा पूछोगी पास रही तुम ही हो जाने जा जाने मन जानती हो सूरत निशानी लिपटा के सीने से उसको कट जाएगी जिंदगानी मैं तो यही कहूंगा पूछोगी जब भी जाके भी पास रही तुम ही ओ जाने जा जाने मन जानती हो ना कोई दिल में समाया ना कोई पहलू में आया जाके भी पास रही तुम ही ओ जाने जा जाने मन